Selamlar, 94.9 Açık Radyo'da ve Voice Sinan'da başka bir yer programındayız. Ben Turgut. Merhaba, ben Ömür'den. 80'lerin güzel bir şarkısıyla giriş yaptık. Evet, 80'lerin güzel bir şarkısı aynı zamanda işte bir sinema kahramanı diyelim artık. Rocky serisinin de unutulmaz bir şarkısıydı. Rocky 3 abi Mr. T'yi Hacı Mat atmadan önce. Evet, süper gaz bir şarkı. Evet, evet, biz de programa bu gazla girdik. Gerekçesi en kahraman Rıdvan. Evet, bizim de bir kahramanımız var. Evet. Dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Geçen hafta keyifli bir röportaj vardı burada. En kahraman Rıdvan'ın yaratıcısı Bülent Arabacıoğlu'yla. Bülent Arabacıoğlu'yla, evet abi. Yani en kahraman Rıdvan'ın nasıl olduğunun serüvenini anlattı. Evet, nasıl doğdu, nasıl doğdu kahraman. İşte o dönemi anlattı, dergiyi anlattı. Çok güzel. Evet. Programda muhabbet oldu. Çok iyi bir muhabbetti. Şimdi de En Kahraman Rıdvan'ın iki kitabı çıktı Mürekkep basımdan. Bu arada Mürekkep basına da ben bir eyvallah çekmek istiyorum. Yani evet, süper hareket En Kahraman Rıdvan'ı dergi sayfalarından çıkartıp kitap haline getirmek. Ki öteki şeyleri de çizgi romanları da. Unutmamak lazım. Kemal Erutan, Galip Tekin, Suat Gönülay. Suat Gönülay, İlban Ertem. Evet. Bütün bu işte dergilerde kalmış, toplanamamış çizgi hikayeleri, çizgi romanları bir araya getiriyorlar. Evet. Oldukça güzel bir iş yapıyorlar. Evet, güzel bir operasyon. Umarım yaptıkları bu güzel işin de farkındadırlar yani. Çünkü bu güzel işi devam ettirmek gerekiyor bir yandan. Yeni ustalarla. Evet, evet. Yeni işlerle. Ama bence de yapıyorlar, şimdiden bayağı bir külliyat oldu. Evet, evet, evet. Çizgi roman külliyatı. Yani dergilerde çizilmiş oradan. Sayfalarda kalmış şeyleri tek tek toparlıyorlar ve evet, güzel işler. Sevindirici yani. Evet. Benim elimdeki kopya ikinci baskısı. Demek ki ilk baskıyı tüketmiş. Evet. Bunu bir alanlar de arasında eski kuşak olduğu kadar büyük bir ihtimalle uykusuzu şimdi takip eden genç kuşak da var. Yani bu kuşağın da aynı zamanda kesinlikle tanışması demek bu. Ya bir de bu En Kahraman Rıdvan'ın kitap ve kitaplarının şöyle bir özelliği var. Geçen hafta da konuştuk. Süper bir çizgi şenliği var. Evet, evet, evet. Aksiyonlar inanılmaz bir şey ve aslında biz bugün bu hikayeyi sanıyorum Turgut biraz hızlı anlatacağız. Evet, yani yoksa dinleyicilerimizin alışkın olmadığı kadar hızlı. Bence şeyden kaynaklanacak. O kadar çok çizgi var ki ve asıl hikayeyi çizgiler yönlendiriyor. Evet. Bize çok fazla anlatacak bir şey bırakmıyor konunun özeti dışında. Ve bir de şöyle bir şey daha var. Ben şeyi önereceğim. Yani karikatür çizmeye heves eden meraklı kişilerin bayağı oturup inceleyebilecekleri, özellikle göz ifadelerini evet çalışabilecekleri şahane bir egzersiz kitabı. Koşuşlar, yürüyüşler, evet, işte temel hareketler, aksiyonlar. Hareket çizgilerine varıncaya dek. Evet. Bayağı bir aslında ders kitabı niteliğinde. Evet. Evet. Bu Pislik isimli En Kahraman Rıdvan'ın dergide ilk başladığı evet macera. Evet, yani En Kahraman Rıdvan'ın Gırgır dergisinde. 80 senesinde. Evet, Nuri Kurçebe'nin dergiyi bir anda sigara alıyorum diye terk etmesinden sonraki haftalarda ortaya çıkan evet ilk hali. Hatta geçen hafta Bülent abinin söylediği gibi o ilk birkaç sayfadaki evet birkaç farklı çizgiyle dergi belki çizerlerin destek atmasıydı. Evet evet. Burada biraz belli oluyor. Biraz zaten. Belli oluyor. Evet. Biraz anlaşılabiliyor çizgiler. Tabii. Daha sonraki sayfalarda tip hemen oturuyor. Hı hı. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım abi. Şimdi şöyle başlıyor. Kitap en kahraman Rıdvan'ın kahraman olmaya karar vermesiydi. Giriş şu. Şu ezilmiş domates kılıklı dünya bir beter dünyaydı. Bu beter dünyada haksızlar, kötüler, hırsızlar, üç kağıtçılar ve Ceyar hep orta hakimin kararıyla gelip gidiyorlardı. O dönemin kötü adamı karakter. Sembol, evet. Ceyar tabii ki. Bankalar soyuluyor, insanlar öldürülüyor, aşıklar sevdiklerine kavuşamıyor. Bizim takım habire puan kaybediyordu. Ve bir gün salıyı 45 geçe tüm bu kötülüklere karşı amansız bir savaş açmaya karar verdim. Zaten yıllardır bu konuda durmadan okuyor, kötülüklere nasıl son vereceğimi bilimsel bir şekilde öğreniyordum. Evet, burada okudukları tabii ki dönemin işte bu basılan süper kahramanları tabii, diyebileceğimiz. Tom Mix, Mantrake, evet, evet. Çelik Bilek. Zaten şey yatağın arkasında şey asıl hani Mantrake'nin resmi. Onu hipnoz yönteminden de çok etkilenmiş ve bunu kullanmaya çalışıyor, evet. Arada bir aklına geldikçe mi? Evet, işte o dönemin şeyi var. Kung Fu dizisi. Kung Fu. Evet evet. Oradan hareketlerde ve sokağa çıkıyor. Ama şey olması gerekiyor tabii ki, bir kostümü. Hı hı. O bir içlik, yün içlik. Evet, onu gibi bir kahraman kostümüne devşiriyor. Evet. Arkasından da işte Zagor falan gibi kahramanların o meşhur nidalarından bir evet. Nida yaratmaya çalışıyor. Horus. Evet. Kukuriku. Bir de tabii son aksesuar olarak kızıl maskenin kötüleri yumruk attığı zaman kötülerin yüzünde çıkan kuru kafa deniyor fakat olmuyor, ama onu şöyle buluyor. Bir şey stampa ve damga. Evet evet, damga ile mühürlüyor. Evet, uyurken. Ve artık kıyafetini giyiyor ve haydutlarda savaşmaya çıkıyor. İlk kişi olarak köşede bir kadınla bir adamı görüyor. Arada hararetli bir konuşma var, evet. Ve kesin bu adam bu kadına bir şey yapacak. İyi aile kızın önüne kesip laf atmak, ha yedim seni diyerekten adama nidasını atarak fırlıyor. Hı hı. Ve anında hacamat oluyor. Zaten kızın abisi çıkıyor, evet. Bu arada. Babam yine kavga ettiğini duyarsa çok kızar diye. Evet, bundan sonraki süreç onun için şöyle işliyor. Yani artık bu küçük kasabada ben kahramanlık yapamam. Büyük şehre gidip evet. Kahramanlığı orada icra etmek gerekir diye düşünüyor. Tabii. Ve İstanbul'a doğru bir... Yani kasabada kötü olarak da sinekler yani. Evet, evet, evet. İşte yani kötü var, herhangi bir var. Kötü bir evet. Durum yok. Ve işte otobüste para toplayan Mavi'nin işte başında küçük bir macera atlatıyor. Sonra otostop çekmek için uğraşıyor. Çok başarılı evet. Olamıyor ama gelen bir dönemin lüks bir otomobili evet. Rıdvan'a çarpıyor. Pim diye uçuruyor. Evet, lüks otomobilin şoförü kendisine arabayı durdurmasını söyleyen patronu sadece gözlüklü bir sineğe çarptıklarını ifade ediyor, ama aslında patronun niyeti başka. Onu bir işte evet. Kullanmaya niyetli. Bu aslında aradığımız tipte bir herif. Evet evet evet. Rıdvan'ı bir şekilde bir takım işlerde kullanacak. Evet, baygın bir şekilde arabaya atıp İstanbul'a getiriyorlar. İstanbul'a kadar getiriyor. Rıdvan artık gerçekten dilediği şey olacak. İstanbul'da. Maceralarını İstanbul'da evet. Yaşayacak. O zaman hazır o İstanbul'a doğru yarı baygın şekilde yolculuk yaparken biz İstanbul'da, de programı bir şarkıyla evet süsleyelim. O dönemde ne çalıyor olabilir İstanbul'da? Vem olabilir. Hoş 80'ler üzerinden gideceğiz bugün. Evet. Biz Vem çaldığını düşünelim. Tamam. Evet. Vem'den gelecek Wake Me Up Before You Go Go şarkının ismi. Into my brain, yeah, yeah. It goes bang, bang, bang till my feet do. eyes out of my way. You make the sunshine brighter than Doris Day. Turn the bright spark into a flame. My beats per minute never been the same. 'Cause you're my lady, I'm your fool. It makes me crazy when you act so cruel. Come on, baby, let's not fight. We'll go dancing, everything will be alright. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go, go. I don't wanna miss it when you hit that high. Wake me up before you go, go. 'Cause I'm not planning on going solo. Wake me up before you go, go. Take me dancing tonight. I wanna hit that high. Tomorrow night, it's cold out there, but it's warm in bed. They can dance, we'll stay home and stare. Jitterbug, wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go, go. I don't wanna miss it when you hit that. Evet Turgut. Evet, Rıdvan arabada kendine geliyor ve hemen yandaki adam patronu, yani arabanın sahibini hemen gizleniliyor. İstanbul'a geldik. Yani burası tekin bir yer değil. Tabii her taraf işte eşkıyalar, katiller dolu diyor. Ama korkmayın, yanınızda ben varım. Patron da kerizmiş diyerekten içini geçiriyor. Tam aradığını bulmuş. Tabii. Ve evet, ve programımızın ismine geliyoruz. Evet. O sıralarda başka bir yerlerde evet. Olarak ama o esnada başka bir yerde diyebileceğimiz. Evet, bir polis karakolunda bir komiser kendi kendine sinirli olarak konuşuyor. Yaktım çıranı Recai, bu sefer atlatamayacaksın diyor. Eğer yakalayamazsam seni amirlikten istifa edip bekçi olacağım. Bu kadar iddialı konuşuyor aslında, evet. Yani bu aradığı kişi, yakalamaya çalıştığı kişi işte Rıdvan'ı. Arabasıyla İstanbul'a getiren adam. Eleman. Ya bu adamın derdi de yine hızlı gitmek babında atlıyorum. Silah kaçakçısı. Asıl partiyi bir tırda götürürlerken önden yem olarak bir kamyon çıkaracaklar ve kamyonu Rıdvan olacak. Kamyonda yani iki kişi, birisi Rıdvan olacak. Rıdvan'a da şey diyorlar burada, işte bu fakirlere yardım etmek için erzak. E tabi o gururunu okşayan bir şey oluyor, fakirleri götürmek her zaman. Ve yol üstünde de haydutlar olabilir ve bunlar polis kıyafeti giymiş olabilir diyerekten Rıdvan'ı iyice kafayı alıyorlar. Ve sahilde şeyler sürüyor. Patron ve Rıdvan arabayla, Mercedes'e de geliyorlar. Sahilde gemiden değil de büyük takalardan tıra sandıklar yüklenirken Rıdvan yola çıkıyor. Yani evet. Yüklenen sandıklarla artık bundan sonra o domatesleri götürmek. Domates sandıklarını fakir mahallelere taşımakta görevli olduğunu düşünüyor ve en büyük korkusu da şey tabii, yani ya da korkmuyor tabii ki bir kahraman olarak, polis kılığına girmiş haydutlar. Evet. Kamyon yola çıkıyor tabii ki, bu arada polis size de ihbar ediyorlar bu kamyonu. Hı hı. Yem tır, atıyorlar tabii, polisin. Tabii tır rahat gitsin diye. Hı hı. Polisler de bir konvoy halinde önünü kesmek için yola çıkıyorlar. Her ikisi de karşı karşıya, biri bir taraftan diğeri bir taraftan, ortada buluşmak üzere. Bu arada o kamyonla Rıdvan'la beraber gelen Tırtıl da kaplı işte bu kaçakçının adamı da evet, ihbarı yapıp şeyden ayrılıyor bir şekilde. Kamyondan ayrılıyor. Evet. Bir bekleyen motosikletinin arkasına binip oradan uzaklaşıyorlar ve Rıdvan tek başına kalıyor. Ve bu arada polis konvoyu karşıdan geliyor ve bir barikat kurmuş böyle. Evet. Onu bekliyorlar. Ama o polisi görünce evet diyor, bunlar işte beklediğimiz haydutlar aslında. Beklediğimiz haydutlar. Gelmişler dedikten. Bu noktada işte kamyonu yoldan saptırıyor ve böyle yoldan çıkıp hemen bir aşağı yola evet geçiyor. İşte kestirme polisler yapıyor. Ateş ediyor ama burada da bir sürü gag var. Hı hı. Polisler kendi aralarında bir hengame, biri bacağını vuruyor. Evet. Yapıyor. Yani tam bir şey var, görsel bir şölen var gerçekten evet. Burada böyle. Çok büyük aksiyon var. Yani bugüne kadar aslında anlattığımız çizgi romanlardan çok farklı bir durum var gerçekten. Evet. Hani böyle her bir ayrıntıyı anlatmak belki çok uzun, 4-5 programlık bir evet vaktimizi alabilir ama alıp okuyan dinleyiciler şunu görecekler gerçekten. Evet. Yani her bir kareyi uzun uzun evet uğraşılmış. İzliyorsun. Çünkü evet. Arka tarafta bir başka hareket daha var. Onu o iki kare sonra tekrar ortaya çıkıyor gibi güzel bir oyalayıcılığı var. Evet. Kitabın. Evet. Neyse. Nihayetinde bir takip başlıyor. Evet. Polis arabaları birbirine giriyor takip sırasında. Rıdvan tekrar tırtırı bulmak için Geri dönüyor. O sırada bir çoban ekipleri atlatıp senin aradığın arkadaş bir motosikletiyle gitti diye Rıdvan tekrar geri dönüyor. Amacı patrona gidip durumu evet, anlatmak. Böyle böyle bir şeyler evet. Oldu diye. Bu arada polisler bir traktörü dur biz polisiz evet, diyerekten alıp tekrar yolda karşılaşıyorlar. Yan yana geçiyorlar. Traktör duruyor, onun peşine düşmeye çalışıyor. Bu sırada da patronun köşkünde patron tırtıra bir demet para atıyor. İyi iş çıkardın. İkramiyesini alıyor. Ama bu sırada kapıdaki adam şaşkınlıkla duruyor. Rıdvan evet. Köşkün önüne gelmiş kamyonla. Tırtıl hemen patrona gidiyor haber vermeye. Patron Rıdvan'ın geldiğini duyunca prosunu yutuyor şaşkınlıkla. Ve adamlarına girişiyor sinirden. Ve bu arada Rıdvan'ın kamyonun arkasına tır park ediyor. Evet. Bunlar da silah kaçakçısının başka ne diyelim? Asıl malı götürecek olan adamları ama. Evet onlar da başka bir şey olduğu için sazan bayağı nakliye kamyonunu dükkanın önüne çektik gibi bir şeyde. Patron iyice deliriyor ve tırtılı gönderiyor. Al kamyonu hemen şehir dışına çıkar. Ve tırı da uzaklaştırın diyor. Tırtıl kamyona atlayıp giderken Rıdvan peşinde kamyonu çalıyorlar. Arkadaki kamyonu da tırı atlıyor ve hemen önteki kamyonu takip etti. Yani iki tane silah dolu kamyon, birinde son, tırtıl, arkasında Rıdvan olmak üzere. Son hızda şehir içinde. bu arada polisler. Evet burada çok güzel bir sıra böyle bir parmak saati tekrar geri alıyor evet. Falan ve yapıyor. Tam bu sırada deyip geri evet. Geçmişe dönüp polislerin kaldığı yerden. Devam ediyor. İşte burada yine senin dediğin gibi bir sürü gag var abi yani. Çok çok güzel. Bunlar köyden geçerken traktörle bir sürü işte hayvanlar. Tavuk, inekler onlar da şeyin üstüne biniyorlar traktörün üstünde. Orada başka şeyler, hikayeler dönüyor. Neyse. Traktör en son komiser kalıyor traktörün evet, üstünde. Evet. Ve tam kamyonlar giderken köşkünde o da geliyor ve patronun Mercedes'ine atlıyor. Kan namına durun deyince patron korkuyor yakalandık enselendik işte yakalandık diye. Ama o öndeki araçları takip etmesini istiyor onlardan. Rıdvan'ı minnettarı kullanan adam şeyden atlıyor. Eh bana ne ya diyor. Tırdan atlıyor. Müthiş bir kovalamaca evet. sahnesi başlıyor. Gerçekten süper kareler var. Evet evet. Şurada çok güzel bir sahne var. Bayağı aksiyon filmi gibi. Kamyon ortada. Mercedes sağ tarafından sıkıştırıyor. Rıdvan sol taraftan geliyor. Rıdvan kamyonun üstüne atlıyor. Tır ağaca çarpıyor. O sırada da kahvede arama yapan polislerin arabası kenarda duruyor. Patronun Mercedes de ona çarpıyor. Çarşı karışıyor yani. Evet, bu arada polisler kahvede silah araması yaparken birden kahvenin içine kamyondan silahlar fırlıyor. Ve bu şey diyor işte, doğru diyor, şüphelendiğim gibi. Evet, silah dolu. Silah yuvasıymış falan diyor. Kahvede arama yapan polisler. Ve Rıdvan bir şekilde her kamyonu da ele geçiriyor ve şeye... Kenar mahalleye götürüyor. Evet, işte bu ne valiye artık verin domatesleri, fakirlere bilmem neler diye ve mahalleye gidiyor. Gelin gelin diyor, işte haydutlarından kaçırdım, zerzevat sandıkları var bedava diye. Halk önce tabii sevinerek geliyor falan böyle ama bir sürü soru işin gerçeği anlaşılıyor içinden çıkanlar. Bu nasıl domates diyor bilmem ne diyor. Ve silahlarla birlikte Rıdvan'ın üstüne yürüyorlar. Evet, Rıdvan oradan postu zor kurtarıyor, evet. Çitlerin üstünden atlıyor. Ve biz de programa bir şarkıyla devam ediyoruz. Human League'den Don't You Want Me. I picked you out. Evet, o esnada başka bir şehrin başka bir yerinde bir karakolda nezarethanede patron ve adamları içeride birbirlerini yiyorlar. Evet, beceriksizler diye evet. Hırpalıyor patron çalışanlarını. Hı hı. Bir işi beceremedikleri için. Sonra şey, patron bir tüyme yolu buluyor oradan. Beni dinliyor, fısır fısır anlatıyor. Hı hı. O sırada Rıdvan da şehre dönmüş. Karnı çok acıkmış. Evet. Bir kokuyu takip ederek bir lokantaya giriyor. Şık ama çok ve büyük... sık. Yani bayağı lüks evet. Bir şeye giriyor restoran ama camın kenarına oturuyor. Orayı beğenmiyor. Her türlü tehlike gelebilir diye masanın altına giriyor girip... ve oradan veriyor siparişi evet. Garsona. O tekrar... sırada karakolda da bir polis memuru nezaret önünden geçerken patron ve adamları içeride siyasal bir kavgaya giriyorlar. Aslında siyaset bulaştırılmış, süsü verilmiş diyelim evet, yani. Evet. Tamamen anlamsız bir takım terminolojiyle şeyler, konuşuyorlar evet. Yani böyle hiçbir anlamı yok. Adam da komisere gidiyor ki diyor ki şey bu yeni gelen herifler kaçakçı falan diyor. Bayağı anarşistlermiş diyor. O zaman sağmalcıları nakledin hepsini diyor. Müdür. O esnada lokantada Rıdvan'a hesap geliyor. Evet. Rıdvan'ın aslında şöyle bir alerjisi var. Paraya karşı şahane bir alerjisi var. Evet. Kim kimden para isterse ilk şeyde otobüste de yolculardan para istediği için adamla. Burada Muavini da takışmıştı. Evet, doğru. Burada da kendisinden para isteyen. Parayla işi yok yani. Hiç yok. Evet. Adamla da oranın bodyguard'ı da takışıyor. Hacamat oluyor tabii ki. Dışarı atılıyor. Sonra siz beni nasıl atarsınız falan diye tekrar bir içeri girmeye çalışıyor. Tekrar atılıyor. Sonra bir giysi firmasına gidip hava soğuk diye bir palto alıyor ama orada bir palto deneyen müşterinin paltosunu alıp evet dışarı çıkıyor. Tabii kimse de bir şey demiyor kendi sattıkları ürün olmadığı için. Evet. Rıdvan da bir yandan şey düşünüyor yani bak ne güzel diyor lokantacılar gibi çiğlik edip para istemiyorlar yani giydim ve çıkıyorum yani lokantacıları çiğlik etmiş olarak tabii ki görüyor haklı evet. Olarak. Bu arada şeyde de bir görüş günü gibi şeyde patron dışarıdaki adamına planını anlatıyor. Cuma günü bizi sağmalcılara gönderecekler. Raziye ile Meloş'u da al sonra fiskos diye anlatıyor. Evet. Bu arada Rıdvan da evet yürüyor, otel. Otel İnce Palas. İnce Palas değil ama aslında otel değil. Senin geçen hafta bahsettiğin evet, kariyer bu. Randevu. Evet. Bu arada gene dışarıda bir logar kapağının önünde şeyler patron adamları plan yapıyor. Hepsi ayarlandı diye. Evet o geçen hafta anlattığım sahne var. Evet yani şey artık ne diyeyim hayat kadını bayağı bir kovuyor. Ve ondan sonra kapının önüne sehpaları falan dayayıp evet. İçeri girmesini engelliyor. Evli değiliz bir şey değiliz ne oluyoruz diye. Rıdvan dua et. Ki kadınsın yoksa dersini veririm. Bu arada patron ve adamlarını nakil ediyor polis arabası. Ve onların işte kaçma planı gerçekleşiyor. İşte evet. Nakil aracı önce ekipten olan bir kadının arabasına vuruyor arkadan. Sonra arkadan bir başka bir ekipten kadının arabası nakil aracına bindiriyor. Çarpıyor. Polisleri oyalarken aşağıdaki logar kapağından çıkıp kamyonun altını kesiyorlar. Yani şeyleri kaçırıyorlar. Bu arada randevuyu polis basıyor. Bana buradan tüyüyor. Elektrik tellerini tutunarak evet. Kaçıyor böyle ama tabii şey gibi düşünüyor. Bak ne kahramanım. Süper kahramanım. Elektrik falan çarpmıyor. Halbuki o sırada elektrikler kesik. Evet o zamanlar çok sık kesinti evet. Var. İstanbul'da elektrik kesintisi. Ona rastlıyor aslında. Evet işte patron tüymüş ve durumda. Ama Rıdvan'a bir şekilde intikam almak istiyor. Yani Rıdvan'ı halletmek istiyor. Evet. Ve bulun onu diyor ve ama şey artık yani kendileri halledemiyorlar. Bunu bir profesyonel bir yardım alacaklar. Evet. Çok pis bir adama. Evet pislik diye albüm ismini taşıyan adam arıyorlar. Bu acayip pis bir herif. Bu arada Rıdvan da Sultanahmet'te. Ve Sultanahmet'te hippilerle evet. Karşılaşıyor. Bunlar böyle bayağı bir işte... Bayağı marihuana içiyorlar ve Rıdvan onun dumanından bir Leyla olup devriliyor. Bunu otele taşıyorlar. O taşımayı Rıdvan şöyle görüyor. Yani kendini Tom Hicks olarak görüyor. Evet. Onu taşıyan tipleri de... Konyakçıyı da doktor. Konyakçı ve doktor olarak görüyor. Çok güzel yapmış bunu. Evet. pisliğin olduğu sahneyi görüyoruz. Bu hakikaten süper pis bir herif. Evet. Ve şey patron... Hatta telefonu uzak tutarak konuşuyor patron. Çünkü koku yayılıyor telefondan. Telefondan geliyor, evet, koku yani. Ve siparişi veriyorlar. Rıdvan adında gözlük çelimsiz bir herif. Hı-hı. Temizlenecek falan filan diye. Şeyde işi kabul ediyor. Ve pislik işi kabul ediyor. Dışarı çıkıyor. Evin önünde bir kulübe var böyle. Yani bir köpek kulübesi gibi. Evet, baron hadi. Lan baron yürü işe çıkıyoruz diyor. Baron bir şey. Bayağı bir etli butu bir. Cüsseli bir fare. Evet. Ne denir onlara? Patkan mı denir artık bilmiyorum. Evet. Bu arada da patron şey... Başka keyif... bir işe dönüyor. Kendi evet. işlerine dönüyor. Keyifçi çağırıyor. Keyifçi de torbacı. Keyifçi dolaptan giriyor. Çok komik bir sahne orası. Tabii, niye adam gibi kapıdan girmiyorsun? Bu arada narkotikçiler fazla askıntı oluyor. Ne olur olmaz diye. Neyse al şu malları sağa sola zulayıp dağıt falan filan diyor. İşte torbacı yani keyifçi dağıtmaya başlıyor. Ve işte bu uğrak yerlerinden bir tanesi de Rıdvan'ın işte hippilerin Rıdvan'ı götürdüğü evet, otel. Otel. Rıdvan kendine geliyor. Hı hı. Böyle ve kendine geldiği sırada odanın kapısı açılıyor. Ama odada bir sürü kişi kalıyor. Uyuyanın millet keyifçi gelmiş diye bir ses. Herkes koşturmaya başlıyor. Evet evet. İşte ama şey yok işte böyle birden şeyi görüyor. Para yoksa mal da yok lafını evet. duyuyor. Rıdvan ve işte, yine alerjisi tutuyor. Evet yani para mı diye dönüyor evet. böyle. Ama şey Rıdvan da keyifçiyi şöyle algılıyor. Hayırsever bir ekmek dağıtıyor. Evet, evet. Ve şey sinirli yani garibanlara ekmek dağıtıyorsun da para mı istiyorsun diyerekten. Ve şey... Bir şey aksiyonu başlıyor kapışma tekrar. Kapışma başlıyor. Keyifçiyi bir şekilde hacamat ediyor bu. Hı-hı. Keyifçinin cebinden torbalar çıkıyor. Onları dağıtıyor. Dağıtıyor. Herkes koşuyor havada kapıyor. Ya bu kadarcık süt tozu nelerine yeter diye üzülüyor. Bu sırada pislikte şey Rıdvan'ı aramaya başlıyor. Bir otobüse biniyor. Yani cebinden çıkarttığı akrepli otobüsü boşaltıyor ve kendisi evet. sürmeye evet. başlıyor. Akrepler çıkıyor cebinden, örümcekler telefon edecek. Oradaki bekleyenleri bertaraf etmek için eşek arıları salıyor üstüne. Salıyor. Ondan sonra baron işte faresine rica ediyor telefon kulübesindeki kadını dışarı çıkartması evet. için. O çok güzel bir dizi. O dört kare. Evet yani ben böyle tekrar tekrar baktım. Evet. Bu sırada otelde tekrar şey Rıdvan banyo yapmak istiyor. Banyo nerede diyor. Bir banyo var ama o da odaya çevrilmiş. Hamama gidiyor. Bu arada bir takip var işte evet. o diyen biri var peşinde. Bir hippie kılıklı birisi evet. takip ediyor. Tellak hacamatını çıkartıyor Rıdvan'ın. Bayağı bir uğraşıyor. Evet. Rıdvan bir kese yerken biz de bir şarkıyla... Programa devam edelim Turgut. Peki. evet Morrissey'den gelecek. Üçüncü parçamız, bu bizim. Every day is like Sunday. Bu arada pislikte Rıdvan'ın kaldığı oteli buluyor ve oraya gidip Rıdvan'ı soruyor. Yani bilgi şu tabii ki gözlüklü ve koca burunlu oğuşu kapıyı içeri açıyor, içeri giriyor. Bir sürü şey var gözlüklü adam var. işte koca burunlu. Koca burunlu tip var otelin işte görevlisine şey soruyor ki bunlardan hangisi Rıdvan diye. Dert mi sana gibi bir cevabı aldıktan sonra baron tarafından bayağı bir tokatlanıyor evet. Otel görevlisi. Neyse hamama gittiğini öğreniyorlar. Hı hı. Bu sırada pislik hamama girerken Rıdvan hamamın kapısından fırlatılarak dışarıya atılıyor. Çünkü para istemiş tellak. Rıdvan pislik bu durumu görünce şey diyor bu olamaz diyor böyle. Yani tabii, dayak yiyen bir adamı görünce. Bunun için mi tutmuş olabilirler evet, beni? Evet. Rıdvan toparlanıp gidiyor. Arkadaki o hippi kılıklı adam takip ediyor. Takibine devam ediyor. Hiç şüphem kalmadı ta kendisi diyor. Bu arada şey de keyifçi de iki adamıyla beraber Rıdvan'ı bekliyor. Evet odasında. Rıdvan odaya girince güde sıhhatler olsun beyim. Güde güde kirlendin diyerekten karşılıyorlar. Tam Rıdvan'a girişeceklerken kapı açılıyor. Rıdvan'ı takip eden adam eller yukarı keyifçi diyerek içeri giriyor. Keyifçi gerçekten kendi ellerini kaldırıyor ama onunla ilgilendiği yok Rıdvan'ın. Evet Rıdvan'ı keyifçi zannediyor. Evet onu keyifçi olarak düşünüyor. Evet. Malları dağıtan adam. Bu sırada keyifçi de silahını çekip polisi bayıtıyor. Bu evet. Takip eden polis narkotikten. Rıdvan'ı da bir şey yapıyorlar. Saf dışı bırakıyorlar evet. İki tokatla. Bu arada hamamda pislik şeyi soruyor Tella. Rıdvan'ı soruyor. Ha evet yani bedava kese yaptırır. Sonra da dışarıya postladım diyor. Tam pislik giderken arkadan dokunuyor. Sana da bir kese atayım mı? Diyor. Bu devri pislik, dönüyor pislik için. Çıkacağım mı? Söylenmeyecek bir evet. Söz gerçekten. Küfür gibi bir şey. Bütün hamamı kaçarak dışarı çıkarken evet. Görüyoruz ondan sonra. Ve kendisi de öfkeyle dışarı çıkmış. Bir duvarı falan yıkmış. Evet evet. Böyle. Bu arada bizi yıkayabilecek baba yiğit daha doğmadı diye. Bu arada keyifçi de Rıdvan'la polisi birbirine bağlamış. Üstüne de ört atıp. Evet. Onları kaçırıyor. Patronu götürüyorlar. ya patrona canlı götürsek daha da çok sevinir diyerekten. Bu sırada pislik yanlarından geçiyor. Baron işte faresi kokuyu alıyor. Ama taşıyan adamlarından biri işte fareye bir tekme atıyor. Pisliğin şey sinirleniyor. Pislik de onu tekme atıyor falan böyle. Tekrar bir kavga aksiyonu başlıyor. Evet, baronla Rıdvan'la polisi taşıyan adamlar merdivenden yuvarlanıyorlar evet, bu arada. Ve birbirine giriyor. Tabii ki pislik bertaraf ediyor hepsini. Yani şapkasını çıkartıyor. Çıngıraklı yılan çıkıyor. İşte ceketini açıyor. Yarasalar fırlıyor evet. Falan. Yani tam bir şey yani böyle ne kadar pis olarak adli. Tam teçhizatlı. Tam teçhizatlı bir şey var yani. Silah kullanmıyor. Bütün silahları doğal. Ve şey işte Rıdvan'la polis de bir şekilde artık sonunda yani bir dönerciye gidiyorlar. Dönerci bunları kesip kurtarıyor. Oradan pislik bunları kaybediyor. Tekrar ararken Rıdvan da pisliği arıyor. Ve karşılaşıyorlar. Bir şey tekrar başlıyor. Aralarında kavga aksiyonu. Buradaki aksiyon da çok güzel. Böyle pislik Rıdvan'ın içine bir çiyan atıyor. Çiyan Rıdvan'ı ısırınca zıplıyor ayağı. Tekme pisliğin, atıyor. Evet suratına çarpıyor. Enseden bir şey atıyor. Ha, yengeç atıyor. Rıdvan geriye doğru kasılınca kafa atıyor. Yani pisliğin, böyle. Ya, pislik bayağı bir dayak yiyor aslında. Pisliğin yaptığı bilmiyorum. Her hareketten sonra tepki olarak evet. Şey oluyor. Bir darbe alıyor. Ve şey de en son olarak da Anofel Fatma'yı gönderiyor Rıdvan'ın üstüne. Bir sivrisinek. Uyutuyor. Evet Rıdvan'ın burnundan sokuyor. Ve özel bir şeyi var. Evet, zehiri. Devriliyor Rıdvan. Ve şeye götürüyor. Patrona doğru. Bu arada patron da şey yurt dışına gidecek. Tüymek üzere. Evet pasaport, uçak biletleri, marklar, dolarlar hazır diye işte. Bu arada koku geliyor eve doğru. Pislik bir alışveriş arabasına Rıdvan'ı koymuş. İte ite patronun köşküne gelmiş. İşte patron şey böyle sepet sallıyor, sallıyor Rıdvan'ı almak için filan. Bu sırada adamına da sen de pisliği öldür filan diye bir şey yapıyor. Ondan sonra sepeti yukarı çıkartıyor. Bir bakıyor içinden pislik çıkıyor pislik, Rıdvan yerine. Evet. Çünkü gönderdi adamı baron halletmiş. Evet bayağı tabancayı ağzına sokmuş böyle. Evet şey bayağı bir hesaplaşma başlıyor pislikte. Kötüler arası bir mücadele evet. Başlıyor. Patron adamları giriyor işte bilmem ne hepsini kaçırtıyor pislik. Ve en son patronu sıkıştırıyor. Rıdvan da kendine geliyor bu hengame içerisinde. Kaşınıyor böyle. Çığlıkları duyuyor. En pisliği arıyor. Tam da pislik patronu sıkıştırdığı zaman odaya giriyor. Ah buldum seni pis musibet diyor Rıdvan. Vay yine mi sen diye karşılaşıyorlar. Evet. Sonra Rıdvan dönüyor Recai abi sen ha diyor. Patron. Patron da eyvah tanıdı diyor. Ama Rıdvan'ın oğlumun bitene haberi olmadığı için iyiliksever Recai abi olarak biliyor halen onu. Orada şeyin ilk başta şeyin kısa bir özeti var. Ve tekrar bir kapışma başlıyor. Yani Recai abi piste karşı kurayım derken bir şey küvete düşüyor. Rıdvan ıslanıyor. Bu arada pislik Recai abi iyice sıkıştırmış, akrebini salmış üstüne. Rıdvan gelip arkadan sarılıyor. Şeye. Rıdvan tekrar. Pardon önce bir elini atıyor. Islaklık geliyor pisliğin omzuna. Ah omzum diye kıvranıyor. Su değdi diyor. Sonra Rıdvan sarılıyor ona. Kaçıyor. Kaçıyor. Evet. En sonunda işte orada bir masanın üstündeki sürahideki suyu yüzüne döküyor evet. Pisliğin böyle. Ve pisliğin böyle bütün üzerindeki böcekler kaçışmaya falan hepsi başlıyor. Hepsi terk ediyor pisliği. Burası fazla sulandı. Ve burada sonra, evet, deniz kenarında bir kapışma oluyor. Pislik bakışta vücudundan çıkan kokularla Rıdvan'ı bir serseme çeviriyor. Ayak kokusuyla bayıltmak üzere evet, falan evet. Böyle. Tam Rıdvan'ın boynuna sarılmışken Rıdvan elindeki bardakla denizden solup tekrar ona döküyor. Ve şey pislik denize düşüyor. Denizdeki bütün mahlukat kaçışıyor. Denizde en sonunda onu dışarı atıyor pisti. Yani mazot olum sularına fabrika atıklarına alıştık ama buna dayanamam diyerekten. Ama pislik de bu arada temizlenmiş olarak temizlenmiş yani. Ve bütün özelliklerini kaybetmiş. Evet, evet, evet. Şeyde vaziyette intikam yemini atarak şey yapıyor uzaklaşıyor orada. Rıdvan tekrar köşke giriyor ve şey Bu arada patron işte silah kaçakçı artık kaçma toparlamış durumunda. Hı-hı. İnanamıyoruz onu hala yaşıyor olmasına. Hı-hı. Patron. Ve şey Rıdvan şey diyor, ne o yurt dışına mı tüyüyorsunuz diyor. Tüymek ne kelime? Yurt dışında işçi ve emekçi vatandaşlarımızın hakkını hukuku korumak için zart zurt falan için gidiyorum. Rıdvan'a çantaları veriyor. Rıdvan yardım edeyim diyerekten. Yolda giderken de para veriyor ona böyle. $5. Dolar nedir diyor Rıdvan. Yani bir çeşit para diyor. Bir kahraman asla para kabul etmez. Hediye olmaz hatırım için. O zaman bunlardan iki tanesi alayım da $2 oluyor. Çünkü Tom Hicks Texas. Evet, hiç kalmamış okumak için, onları temin etmek için oluyor. Bavullarını taşıyor onlar. Havaalanına giriyorlar. Bu arada şey daha önceden şeyi konuşmuşlar işte bu paralarda bilmem nelerde havaalanına nasıl çıkıyoruz diye. Patronun aklına yoldayken fikir geliyor. Rıdvan'ı bir ortalığı kolaçan et, haydut falan olmasın derken bağırıyor böyle polislere. Memur bey işte döviz kaçırıyor falan diye böyle. Polisler de üstüne çuvallanıyorlar. Sonraki sahne patron İsviçre'de bilmem ne şehrindeki lüks villada. Rıdvan şeyde hapiste. Karate hareketleri yapıyor. Hipnoz çalışmaları yapıyor ve Rıdvan bundan sonraki maceralarında hep saçı kesik. Evet. Ve çünkü hapishaneye girdiği için kesilmişti ve bu macera da burada bitiyor. Evet. En kahraman Rıdvan'ın ilk macerası bu Gıgır'da yayınlanan. Evet. Ve oldukça bol aksiyonlu bir hikaye. Ben kesinlikle değil mi Turgut yani? Evet illaki hatta. İllaki bir kütüphanenizde bir evet, yer edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu aksiyonu anlatmak, aslında hikayeyi anlatmak çok çok zorlayıcı, çok uzun sürer ve şey, o tadı da yakalayamayız. Evet, evet, çünkü evet, çok büyük ayrıntılar var. Bu ayrıntıları anlatınca da çok fazla şey yapılamayacak. Bu birinci kitabı, ikinci kitabı Robotlar. O da ya gene devasa bir çizgi şeyini. Bülent abinin geçen hafta söylediğine göre Banker isimli macerası da yayına. Evet, üçüncü kitap olarak, çıkacak. Evet işte tekrar bu kahramanların tekrar basımlarla gündeme gelmesi çok önemli. Çizgi roman yayıncılığı açısından çok önemli. Evet. Aynı zamanda bir şey işlevi de var tabii ki işte yani bir geçmişle bugün arasındaki bağlantıyı kurmak için. Ya bir de şey açısından da dediğin gibi çizgi roman yayıncılığı açısından önemli. Çünkü şey çok kötü kitaplar yurt dışından çizgi roman furyası başladı ya. Evet. Bayağı atık madde gibi geliyor bana onlar. Çünkü büyük bir çoğunluğu %90'ı çok kötü. Evet, çizgi evet olarak kötü, yorumlanma olarak kötü, şey olarak kötü. Yani şey yurt dışında üretilmiş bütün kötü filmlerin piyasası. Evet evet evet. Hoş satılıyor. Satılmasında bir problem yok ama yani bu iyi olursa daha da en azından yani o evet, yayın evinde şey editörlerine yani tabii kötü olmadığına rağmen bir şey de sağlıyorlar ama bir pazar sağlıyorlar. Yani bu anlamda hani ben şey de diyemiyorum hani onlar da olmalı ama işte onların o kazandırdığı ivme hani bu şeyler kitapçılarda buldukları yer sonuç olarak yeni ve kaliteli işlerin basılmasına da ön ayak olmalı. Yani artık çünkü yani süreç böyle çalışması gerekiyor evet, zaten. Çünkü artık bir kitapçıya gittiğin zaman abi şeyi görüyorsun. Yani böyle basılmış çizgi romanlar için artık bir yer var. Evet. Yani eskiden öyle bir bölüm var. Yani eskiden bunu bulmak çok çok zordu. Tabii. Çok zordu. Çok mümkün değildi yani. Ben hatırlıyorum. Bir elin parmağını geçmeyecek kadar basılmış şey. Esaflardan alıp buluyorduk yurt dışındaki şeyleri. Gibi. Evet evet. Ama yani birincisi onun şöyle bir faydası oldu. Dediğin gibi kitapçılarda öyle bir hacmen yer evet, oldu. Evet yani artık bir şey var evet. Ve insanlar gelip geçerken de bunu görüyorlar, ilgileniyorlar. Bu evet, önemli bir şey. Ama bu ilgiyi kötü işlerle mahvetmemek lazım. Ha işte burada bence şey yani akıllıca davranıp artık yani yayıncılar kaliteli işlerle de buluşturma noktasına gelmeliler. Çünkü işte yani bu kitaplar yani çünkü sonuç olarak farkındayız satıyor. En azından yani iyi çizgi, kötü çizgi. Yani bunun için çizer olmaya gerek yok. İyi evet, anlatılmış evet, hikaye, kötü anlatılmış hikaye kesinlikle, kesinlikle gibisinden yani böyle bir şey yakalandı ve kötü bir süreçte bitmesin. Yani en azından bu furyayla şey oldu. Düşün yani şimdi gelecek programlarda mesela Tardi'nin halkın çığlığını konu edeceğiz. İşte, çok güzel numunelik işler çıktı. İşte bunların devamını bekliyor aslında piyasa. Bir yandan da işte Bülent abi gibi ustaların, o kahramanların tekrar basımlarını. Belki bir Gattar Davut da ilerleyen zamanda. Neden olmasın? Kesinlikle Geldik mi sonuna? Evet. Evet, programın sonunda bayağı bir dertleştik. Programımızın sonuna da geldik. O zaman haftaya görüşmek üzere. İyi haftalar. Evet, 94.9 Açık Radyo'da O Esnada Başka Bir Yer programının sonuna geldik. İyi bir hafta diliyoruz herkese. Ve bu iyi haftayı neşelendirecek bir Blondie şarkısıyla kapatıyoruz programı. Call Me.